kiedy zabrakło ci 2 złotych jeszcze. A przecież masz 2 zdrowe ręce, kiedy dajesz mi porady i tylko wkurwiasz, a nie wiesz co jest 5 jak dyskalkulia. I mówisz do mnie, siąguś bez stresu, kiedy chcesz pożyczyć szelest na ruchy. Zapewniasz, że masz łeb do interesów, za cele by ten interes do dupy. Już wiem co się stanie, kiedy sączysz mi do ucha, ściemy nową dawkę. Naciskasz na spotkanie, ja naciskam czerwoną słuchawkę. I gdy tłumaczysz się alkoholem i wiekiem, i że należy ci się jeszcze jedna szansa, i gdy tłumaczysz, że jesteś tylko człowiekiem, ja myślę, że zdemaskowałaby cię kapcza. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapchat. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami, kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś zupełnie innego po nowych sławach, chyba się domyślisz, co mam ci do przekazania. To brzmi zupełnie jak nie mój problem. Brzmi zupełnie jak nie mój problem. Pomyliłaś mnie z kimś, kogo to obchodzi. Kogo to obchodzi, kogo to obchodzi, kogo to obchodzi, kogo to obchodzi, kogo to obchodzi, kogo to obchodzi. Daj złotówkę, kierowniku jedna bułka, cedzisówka. To przece ci denaturat tak kucha. Ale to nie moja sprawa, nawet ubezpieczyciel chce mi popilnować autka. Starzy znajomi chyba pomylili lata, dzwonią na balety, choć kiedyś zrobili szpaka. Lubią się spowiadać, ale nie klei się gadka. Mają pieskie życia, czyli żyletki w kiełbaskach. Nie znasz ich, a dzieciak mówi jak ty masz żyć. A klakier klaszcze na raz i na trzy. Lubią o bólach nabijać syf, że drzewo rodzinne mu ciągle rośnie. Lecz to nie kwestia baby boomu. Zaczęło się kiedy ojciec odszedł, matka znalazła wielu bójków. Zapomnijmy o tym co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy. Co? Napierdolenie. Wziąłem tabletkę, 72 godziny bo. Nie moje problemy. Nie dla nas rozmowy. Nie. Nie dobijemy targu jak narodowy. Oh! To brzmi zupełnie jak nie mój problem. Brzmi zupełnie jak nie mój problem. To brzmi zupełnie jak nie mój problem. Jeśli chcesz powiedzieć mi coś co we mnie godzi, pomyliłeś mnie z kimś kogo to obchodzi. Oh! To brzmi zupełnie jak nie mój problem. To brzmi zupełnie jak nie mój problem. Jeśli chcesz powiedzieć mi coś co we mnie godzi, pomyliłaś mnie z kimś kogo to obchodzi. Pomyliłaś mnie z kimś kogo to obchodzi. Kogo to obchodzi. Pomyliłaś mnie z kimś kogo to obchodzi. Kogo to obchodzi. Pomyliłaś mnie z kimś kogo to obchodzi.